És ezúttal a festői tatabányán folytatjuk az országjárásunkat. Hát mondtunk már mindenféle szépet erről a városról, meg kevésbé szépet. Én szívemhez is közel áll, mint Komárom-Esztergom megyeinek. Ebben a megyében van Komárom meg Esztergom, és mégis tatabánya a megyeszékhely, úgyhogy valami csodát csak rejt számunkra. Gondoltuk, körülnézünk tatabányán, megkérdezzük, milyen a hangulat, megnézzük, milyen a vibe, megnézzük, milyen szépségeket tartogat számunkra ez a város. Egyelőre nem sok emberrel találkoztunk. Nem adjuk fel a remét, hogy legalább egy emberrel találkozni fogunk. Nem? Hello! Egy időt tudsz mondani? Időt? Hát 10 perc van a dél. Azt mondják, hogy ez a január az egyik legdepresszívebb hónap. Hogyan? Ön hogy vészeli át ezeket az időket, vagy van? Hát ez elég jól átvészelem, mert muszáj. Szerintem túl lehet élni, nem problémás semmi. Igen. Akkor így jó a hangulat általában? Igen, igen. Hát nekem hosszú az a tél. Ugye 10 év után most hidegebb lett egy kicsit, és ez kicsit megvisel engem is. Többet vagyok otthon, mint kimozdulok. Igen, és ezt érzi, hogy akkor így a hangulat? Hát depresszívebb, igen. Igen? És mi lendíti át ezen? Hát most majdnem kimondtam. Most pont könyvért megyek a Libribe. Igen? Távhűtése ugyanazt fizetem szerintem. Igen, de hogy így hangulatban? Ön jól érzi magát mostanában? Akkor is érzem, jóban voltam, amikor ezelőtt 20 éve voltam. Igen? Ja. Most már nem? Hát ugyanaz a helyzet. Ha meglátjuk tavasszal, hogy mi lesz Orbánnak. És ez melyik lenne a jó opció szerint? Hát szerintem Orbán. Mert magyar, akkor régünk. De van valami, amit vár mondjuk, vagy ami úgy érzi, hogy... Hát az, hogy ne menjünk a háborúba. Igen? Fél, hogy háború lesz? Nem félek, de... Már nem szeretnék. De miért gondolod, hogy hát néha nézem azt a hidalót, aztán mondanak ezt is, azt is. Most majd a választásoktól függ. Bevallom amúgy, ma nem akartam politikáról beszélgetni, hanem arról, hogy milyen az emberek hangulata, hogy kezelik ezt a depresszívebb időszakot. De annyira nem akarnak erről beszélni. A politikáról bezzeg. Szívesen beszélgetnek az emberek, vagy legalábbis arról van mit mondaniuk. Vagy csak rossz kérdéseket tettem fel. Én szeretném, hogyha ezek az utcaemberi interjúk nem mindig a politikáról szólnának. Most nyilván az áprilisig azért az a legérdekesebb téma. De azért másra is lehet majd beszélgetni. Na merre menjünk, Vence? Jobbra vagy balra? Mi a Fidesznek szurkolunk. Aztán, hogy áll a helyzet, azt nem lehet igazából tudni, de azért sejtjük, hogy vezetünk. Másokat is mutatnak a közvéleménykutatások. Ó, hát az közvéleménykutatás az olyan eredményt hoz, amilyet fizetnek neki. Tehát én nem hiszek nekik. De akkor abban sem, amiben a Fidesz vezet? Annak jobban hiszek, jobban hiszek. Mindenképpen a Tiszára fogok szavazni, úgyhogy az... Teljesen egyértelmű, mert amit elloptak, mit ebbe az országba tönkretettek. A lyukakat nem tudjuk az úton betönni, a szaros vécéket nem tudjuk takarítatni, meg hasonló. Na most a Lázárnak pont volt előttetem. Pont, igen. Nem érdemes róla beszélni, mert ameddig ilyen politikusok vannak, és az emberek hisznek nekik, addig itt változás nem lesz. Megmondta Orbán, és amíg ő lesz, addig jó lesz. Ha nem, akkor végünk. De miért akarná bárki, hogy rossz legyen a magyaroknak? Hát a magyar Péter. Orbán, ezért el tudják küldeni a pénzt. Ukrajnába? Ukrajnába. De miért akarná a magyar Péter megválasztják, miért akarná Ukrajnába küldeni a pénzt? Ez miért lenne érdekes? Mert ő olyan párti. Olyan párti, hogy mindent elküldenek oda. Szerintem, ha a Fidesz nyer, ugyanolyan jobb lesz, mint hogyha bármik más párt nyerne. Igen? Igen. És mi vágyőzte meg erről a Fidesz? Hát az elmúlt 5 év, tehát láttam annak idején, milyen volt az MSZP 8 éve, ahhoz képest hangyányi fejlődés azért látható. Pont az elmúlt 4 évben azért voltak megdöccenések. Ez mindenütt volt egész Európában, nem csak Magyarországon. Hát két része szakadt az ország, Ilyen nincs. Ez a gyűlölet, ez a propaganda, ami megy, ez borzasztó. Hát tele a plakát, minden a tévé. Nem tudok úgy egy VB meccset most megnézni, délután játszunk megint kézit. Hajrá, magyarok! Mindenhol árad a propaganda. Én nem arra vagyok kíváncsi egy sportcsatornán, hogy a propagandát hallgassam. Ezt a gyűlöletet, a cigányozástól kezdve mindent. Amit a Lázár is, Lázár Infomból bevondol. Mint egy időutazásban lenne részünk. Egészen visszakalandozunk, hát a szocializmusban biztos, lehet, hogy még ott sem egyértelmű, hogy melyik korszakában, de mondjuk ott lehet, hogy ugyanezek az épületek egy kicsit újabbak voltak, de hogy ezek ugyanazok voltak, az biztos, de hogy nézd, egy mozi. Hát itt most már ilyen kis rövid italok vannak sorban, úgyhogy szerintem most már nem moziként üzemmel. Mióta lakik itt? Hát én már vagy 20 éve. Igen, és fejlődött a hely, vagy? Hát elég sokat fejlődött azóta, igen. Ez a környék úgy érzem, hogy nem sokat változott az elmúlt évtizedben. Hát itt ez a rész nem, de hamar a bentebb bújvárosban, meg Izégálon, ott elég sokat. Mi a vélemény a helyre? Tűrhető, elfogadható. Tűrhető? Kéne fejlődnie? Mint mindennek. És milyen irányba amúgy? Hát egy kicsit tisztább legyen a város a tisztaság szempontjából, amúgy viszonylag tűrhető város. Én 2 éve lakom Tarjánba, én kárpátaljai vagyok, vagyis a Ukrajnából jöttem. Igen? Szerintem valamennyivel jobb lett a helyzet. Igen. És miért pont Tatabányára jöttem? Itt dolgozok. Itt? Akkor igen. Nem a háború elől? Nem. Az a baj, hogy kiöregszik Tatabánya is. Uh-huh. Szóval már nem, ha nincs annyi fiatal, vagy már nem jönnek ki annyira a fiatalok. Ez az én tapasztalatom, lehet, hogy más város részen van, de én eljövök Újvárosból, sétálok, feljövök ide, de semmi olyan művelődési központ nincs, ami úgy vonzálná a fiatalokat, vagy hogy olyanná tenné, hogy na, jöjjenek, beszélgessenek el. Nem az, hogy menjünk a kocsmába, ígyunk egyet, és utána üvöltözünk este, de már nem olyan, mint a régi. Egy jó pár év ezelőtti Tatabánya. Például itt a Vértes Center, ide járok iskola után például, és én nagyon szeretem, mert hogy nekem nem jár úgy sűrű haza buszom, és például én itt nagyon szeretek megülni és megvárni. De jó, mert valaki azt mondta, hogy semmi szórakozási lehetőséget nem tud itt. A korcsolyapálya is például, az én nagyon kifejezetten szeretek korizni. Nekünk mit ajánlanál, hogy szép helyeket is lássunk, mert így a vonatállomásra indultunk, úgyhogy lehet. A turulmadarat érdemes megnézni, nagyon gyönyörű a kilátás, én sűrűn járok oda kifejezetten. Omlás veszély. Ja igen, hoppá, ott már kiomlott egy rész. Meg is oldották a kiomló részt. Kezd szétesni ez az épület, pedig hát nem tűnik réginek, látod? Meg ott is. Ezt fölrakták ide. Majdnem rácsaptam, de nem mertem. Hát igen, az nem biztató amúgy. Elég lyukas ez itt. Milyen irodára lett figyelmes itt a Bence? Lali? Az MSZP-nek valószínűleg végtelen sok épülete van, szóval vagyona az van. Szavazója annál kevesebb. Valószínűleg több épülete van az MSZP-nek, mint szavazója. Hát ezt nem lehet kinyitni. Oda van írva, hogy 2-ig nyitva van, de nincs nyitva. Hát ez nem sikerült. És hosszú év után végre valaki bement volna az MSZP közéleti központba, és sajnos zárva volt. Jaj, ó. Csak úgy találjuk meg a politikához kapcsolódó épületeket, itt a DK-nak is itt van a, nem tudom mi ez, főhadiszállása. Kicsit kisebb, szerényebb, mint az MSZP iroda, de legalább van. Sajnos Jakab Pétert nem látom a környéken, de őt ezért majd lehetne kérdezni pár dologról. Keresnek itt valaki? Ja, nem. Forgatunk Tatabányáról. Tatabányáról, jó, mert itt nincs megengedve, jó? De, mármint, hogy az utcán? Hát itt a... Nem, hogy itt forgat. Hogy a DK irodában. De hát az utcán lehet forgatni. Persze, nyugodtan, de nem az DK-irodában. Azt hittem, hogy örül a DK, hogyha megjelenhet videóban, nem? Ez nem. Ez nem. Ez nem öröm, hogy főleg, hogyha kiforgatnak jelenleg. Nem, nincs mit kiforgatni, hát itt csak egy épület van. Hát én nem tudom, az van, hogy én úgy érzem, van a Fidesznek egy rétege, akikhez a propaganda ér csak el, akiket soha nem lehet már se beszélgetés, se meggyőzni, semmilyen balhéval. Nem ér el hozzájuk a valóság. Annyira beléjük ívódott Orbán Viktor és az Orbán Viktor szentség, hogy egyszerűen nem lehet kimosni onnan, és ez már nem fog változni. Én azt látom, amit Orbán ad, azt becsülöm, tisztelem, és azt várom, hogy az legyen továbbra is. Nekem ennyi a véleményem róla. És mondjuk nem érzi, hogy azért mondjuk a egészségügy, oktatás terén azért lenne mit fejlődni? Mindenhol jobb lett. Szerintem jobb lett mindenhol. A gyermekvédelemről hallott mostanában, hogy mik történnek ott? Hát, az is fele hazugság. Beismerték ők is, hogy ezek megtörténtek. Hát, annyi mindent kitalálnak, hogy nem igaz. Ki akar háborúba menni? Senki. Hát a választásokkal. Dehogy nem. Ki? Hát egyedül a Fidesz nem akar csak. Hát a többiek miért akarnának háborúban? Hát nem tudom. Hát mert oda kéne adó emelés, meg anyám tyúkja, ilyesmi. De nem lehet, hogy ezt csak azért mondják, hogy többen szavazzanak rájuk. Hát nem, senkinek sem érdek, hogy háborúba menjünk. Hát senkinek, az biztos. Na de azért ennek a Európának a nagy része azt akarja. De nem akar szerintem senki háború. Nem? Nem. Hát akkor Zelenszkijék miért csinálják? Hát a Zelenszkijéket megtámadták, szóval ők, na jó. Szerintem ők akarnak a legkevésbé háborút, csak ugye... Na de most ő is azt akarja, hogy mi tőlünk elvegye az adónkat, aztán menjen tovább a háború. Szerintem. Azok, akik egyértelműen a Fidesz támogatják és állandóan csápolnak mindenhol, azok mást gondolnak a valóságról. Manapság sokan úgy vannak vele, hogy még meg tudok élni, megvan a szabadságom arra, hogy elmehetek külföldre dolgozni, ha van olyan lehetőségem. Tehát ez megvan, ez sokkal jobb, mint régen, de hát vannak rosszabb dolgok is. 15 év alatt sokat fejlődött az ország. Mi ezt egy az egybe érezzük, meg ha kimegy az utcára is, nincs parkoló, a boltba megy, nincsen kocsi, az utazási irodában nincs hely, mert minden elfoglalták az utazásokat. A bankok virágoznak. Akkor miről beszélünk? Mi kárpátaljaiak nem részesültünk a háborúnak abból a részéből, mint a benti ukránok, de senki ne próbálja meg azt a helyzetet. Ne akarják azt a félelmet, amin keresztül megyünk, hogy reggel arra kell ébredni, hogy szól a sziréna ezerre, utána szól az ukrán himnusz, mivel hogy mi Kárpátalján magyarok vagyunk, nekünk hallgatni kell az ukrán himnuszt. Ha elmegyünk egy közhivatalba, megszólalunk magyarul, akkor az van, hogy hát piszkos magyar, mocskos magyar. Miért beszélsz magyarul, mikor ukrán kenyeret eszel? De reméljük, hogy hát Magyarország nem részesül abból, reméljük, hogy hát olyan kormányfő lesz, hogyha meg is nyeri a választást Orbán Viktor úr, hogyha nem is, olyan államfő lesz, aki nem háborúpárti. Hát szerintem senki sem háborúpárti itthon. De hát hallani egyet mást, hogy Magyar Péter azt szeretné, hogy hát támogassa Ukrajnát. Ukrajnát nem kell támogatni. Ukrajnának sajnálom, hogy ezt kell mondani, de nem tudom, hogy hát mi lenne elég. Mi lenne elég, hogy mivel támogassák, mert hát a mi elnök urunk állandóan csak ígér, és hát kódul. Akikkel eddig beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy inkább a Fidesz, mert hogy nem akarnak háborút, meg hogy... Ó, hát ugyan már. Hát mi megy, rendeleti kormányzás, most háborús vészhelyzet, hol, mi? Európában egyedül. Inkább mi nem a oktatásügyről beszélünk, az egészségügyről beszélünk, a Szőlő utcáról beszélünk, a pedofiliáról beszélünk. Miért nem erről? Mert hát a háború az jó. Hát elég oda-oda mutatni, néznek, Csádba robbantottak, és már is elment a fókusz az egészségügyre, az oktatásról. Hát ez borzalom. Borzalom. Ön szerint, hogyha tovább is a Fidesz nyomná, akkor... Az lesz az elfogadható Magyarországnak. Más minden negatív lesz. Nem gondolja, hogy lehet még jobban csinálni? Kivel? Hát egy szakértői kormánnyal. És az ki lenne? Nem tudom, láttad, hogy a milyen embereket mutatod be a kormányba? Szerintem nem alkalmas. Kapitány István. Nem alkalmasak rá. Mint hogy csak azért, mert tiszások vagy az emberekkel van, ismeri a... Nem, maga a politikai pártelvük, amiket ők kimondtak, az nem arra való, hogy egy országot vezessenek. És mit mondtak? Most erről részletezünk. Ezt ők elmondták, önök is hallották, ennyi. Jó, hát kíváncsi volt, hogy melyik mondás volt az, ami így megmaradt ennek. Nincs konkrét, de ők úgyis adót emelnének, az ő elmondásaik szerint, amit egyszer bevallanak, egyszer visszavonnak. Mikor vallották? Ezt pontosan Magyar Péter, amit szólt el egyszer magát egy interjú során. Én nagyon követtem a közéletet, de erre és nem emlékszem. Hát nem tudom, pedig a tévében volt. Ja. 16 év után nem lehet, hogy valaki egy új szint tudna hozni a politikában? Hát szerintem nem. Orbán megszűnik, akkor vége nekünk is. Ha Orbán hát egyszer nyugdíjba megy, akkor is lesz még ország, nem? De akkor már rosszabb lesz. Rosszabb lesz? Olyan, mint a háború. Ön honnan tájékozódik, ezt megkérdeztetem? A tévéből. A M1-et nézi? Vagy a TV2? Vagy? TV2, M1, rádiót is. De mindenhol az van, hogy Orbán az első. De hát ezek államilag irányított médiumok. Hát, az mi, merne is más mondani, nem? Hát miért? Magyar Péter mennyivel jobb? Hát belevinne háborúba bennünket. De miért akarna háborúba menni? Hát miért? Mert ő olyan párti. De miért lenne neki érdeke? Hogy hát, miért szeretné? Ő kintről pénzelik, mit, és mit akkor... nyerne ezzel? Hát ez az, hogy a magyarok ellen van. Ez bosszant engem, hogy a magyarok ellen van. A magyar ember is magyarok ellen van. De nem lehet, hogy ez csak azért mondja az állampárt, hogy rájuk szavazzunk, hogy megijesszen? Na, én nem, abban nem hiszek. Az nem igaz. Ha az állam lapátolná be az ablakon a pénzt, arra is azt mondanák, hogy kevés. Ne legyünk terhetetlenek. Én nem is vagyok. Mi nyugdíjasok vagyunk, jól élünk. Atya úristen, hát komolyan mondom, hát ez... Most nem akarok senkit megsérteni, van egy bizonyos réteg, akiket megvesznek ezzel. Hát nem is azt gondolom, hogy megveszik egy csomó ember, csak fél hát a változástól. Hát nem veszik meg. Hát most nyomjuk megint ezzelre a 13., 14. nyugdíj, már az a 20. havi nyugdíj, amiből persze természetesen semmi nem lesz. Az összes ígéret cunamiből soha semmi nem lesz. Elég csak megint ezzel a háborús propagandája jönni, Brüsszel, Soros, támadjunk meg mindenkit, ez a békepárt. Ez a békepárti Orbán. Ugyan már? Föl is idegesítettem. Ne haragudjanak. Hát én is szoktam nagyon ideges lenni. Végre szemtanúi vagyunk egy nagyobb hatalomnak, mint bármilyen végrehajtó vagy hatalom itt Magyarországon. Az igen, az, azt jól látjátok. A tanáraink, rendfenntartóink, orvosaink egyben, a halőrszolgálat. Csinálhat olyan dolgot Orbán Viktor, amire azt mondja, hogy ezt már emiatt megint a bizalma benne? Hát olyan nem tud csinálni, mert akármit mond, az mind meg lesz. Amit állít, az mind meg lesz. Hát ez nem mindig sikerül eltalálni a hát dolgokat. Nem, mert sok hülye ember van Magyarországon is azért. De hogy nem érzi úgy, hogy egy kicsit mondjuk... Hogyha körülnézünk Magyarországon, akár az oktatásba, egészségügybe, gyermekvédelembe, akár az árakat a boltba megnézzük, akkor itt azért... Na hát ezek árakkal baj van. Igen? Vagy mi velünk, hogy keveset kapunk pénzt, hát... Ki a felelős ezért? Hát... Szerintem, mit tudom, mindenki, a nagyfejűek, akik sokat keresnek. Hát mi kis nyugdíjasok vagyunk, hát... Ez lófasz, ez a 200-250 ezer forint, amit kap. Ezekhez az árakhoz képest. Igen. Majd most esetleg, ha megkapjuk majd a 13. havit, akkor utána, hogy most emeltek, nem emeltek, vagy hogy lesz, mint lesz. Nem lenne jobb inkább csak rendes nyugdíjat kapni 13. helyen? Hát jó lenne, de ez 4-5 óra. Ezekhez az árakhoz képest. És akkor lát valami esélyt a változásra Magyarországon? Itt attól függ, majd kijön a kormányba. Akkor fél attól, hogy mondjuk Magyar Péter lenne a vezető, vagy érdeklődéssel várna, hogy mit tud csinálni? Hát, mindegyik olyan, hogy nehogy a dolgozó járjon jól, vagy mi nyugdíjasok. Egyik sem. Aki nem ránk szavad, az nem magyar. Az dögöljön meg. Hol van ilyen? Hát egy normális ember ilyet nem mond. Neked az a véleményed, nekem ez a véleményem. Te azt a könyvet olvasod, én ezt a könyvet olvasod. És akkor mi a probléma? Ezek szerint probléma. Hogyha a Fidesz ellen vagyok. Nem hiába mondják arany WC, meg aranyozott WC, meg minden. Ellopják a pénzt. Itt honnan lopnak pénzt? Lopnak, de nem annyit. Nem. Itt, hát ha amit loptak, az Magyarországon belül marad. Hát most ugye eltűnt 650 milliárd, és akkor a Matolcsék köre az Dubajban árult a lakásokat utána. És az, hát... az némelyik embernek nyugaton van 5-6 lakások. Igen, de ezek mind Fidesz közeliek. Hát Fidesz? Gyurcsán közeliek. Meg a Magyar Péter közeliek. Hát ezek... Amit a Magyar Péter mond, nem csinált más, csak amit a nyugat akar. Belkövinne a Magyarországot a háborúba. Ez viszont nem jó. Nem azért dolgozik a magyar ember, hogy hát háborúval fizesse. Vigyék a fiatalokat katonának. Önt nem is lehetne meggyőzni az ellenkezőjéről. Ezt... Sajnán. Ennyi előbb te is mehetnék katonának Ukrajnába. Hát, mehetnék, de szerintem senki nem akar oda vinni. Hát, ki az a hülye, aki oda ment? De oda akarják vinni embereket. Nem sok tanulságom van. Nyilván azért ilyenkor az ember elgondolkozik, hogy milyen pozitív, és én ezt a pozitivitást meg is tartanám, mert azért a mi videóink nem reprezentatívak. De azért sajnos az is világos, hogy a Fidesz egy igen erős magja, az egyszerűen nem meggyőzhető. Van egy réteg, akinek már amíg él Orbán Viktor lesz a alfa és omega, de mindenki más, aki nyitott a tájékozódásra, az érvekre, valószínűleg azokat kell megszólítani, és azokkal kell beszélgetni, és akkor talán az is elég ahhoz, hogy itt egyszer változás legyen. Meglátjuk.